Шаноўныя слухачы, у эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашу ўвазе радыёпастаноўку «Засумаваў па дожджыку» паводле аднайменнай аповесці Уладзіміра Машкова. Ролі выконуюць артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1979. Ведомо пассажирам. На другий путь первой платформы прибывает поезд «Ленинград-Вольт». Пробачь. Дружа, ты куда это разогнался? А? Чего? Як чего? Куда это? На нож глядишь и собрался. Друж, как за плечима. Ну, походьте, что? На рыбалку. На рыбалку. А будешь что? Дома забылся. А он у меня там, на месте прихованный. Ну, так выходит, не переловили еще рыбу на сажине, покуль меня дома не было. Ты рыбы хапай. А вы что, на побывку? О, на побывку. Чистую. Демобилизовался. Знаешь, 3 года на флоте. Здорово. Здорово. Все, Марю, вернусь домой, в первый день махну на рыбалку. Эй, засумовал пассажир. Теперь половите. Только ловить треба на провод. А это что за штука такая? 73 Гомель, Симферополь. Треба ведать глубину, где закидываешь. И грузильно ставить так, как крючок ледь не по самым дней шел. А наживка само собой вареного. Вареного. И что, берется? Язи килограмма на 3. Поезд номер 73 Гомель, Симферополь. Пробачьте, мне пора. Слухай, тебе на этот поезд? Ага. Ну так я ж на нём прибыл. Слухай, пойдзе. Пасажу тебе да знаёмай правадніцы. Отправляецца з першага пути. Слухай, а можа ты завтра поедзеш? А я б з табой. Ну не магу я завтра. Мне сёння трэба. Хлопцы чакаюць да пабачэння. Да сустрэчы. Ні пуха, ні пяра. Пачакай, пачакай. Ты голова. Забыл спытать. Як же ее зовут? Где знайсці? Шкода. А вот хлопец, видать, по всему, выдатный рыбак. С таким ловить одно задовольнение. Ну что ж, может, еще сустрэнемся. Так, значит, по властному жаданию милицию? Так точно, товарищ майор. Да ты сиди, сиди. Устинович Петр Михайлович. Так точно. Ага. Разумеешь, инспектор дитячего покоя пошла в отпуск, так что тебе придется попотеть. Ну, часово, до осени. Сгоден? Сгоден. На судоремонтном, где я до флота працевал, обещали, что осенью меня возьмут слесаром, сборщиком. Ага. А без правы бодяться все лето не хочется. Ну, очень правильно. А там, может, сподобается, такие заправским милиционером станешь. О-о-о, да кто его ведает? Район у нас тяжкий. Один вокзал чего варты, да и пацаны сумовать не дают. Да вы что? По-моему, самый лепший район в городе. Я ж тут все житё живу. Поробишь с моё инак заговоришь. У нас тут, брат, такие справы отбылися. По-перше, ограбили промтоварный магазин на Подлесной. Думаю, что верховодив дорослые или дейничали беспрэчны хлопцы. Забрались с двора праз фрамугу, отключили сигнализацию. Только вот с отпечатками там блытанина атрымалася. А что такое? Ну, какие ж, мовляв, это детки, коли отпечаток подэшвы 40 апошнего размера. Так акселерация. Во-во, выросли до неба. На угол товара украдено на кругленькую сумму. Во-во, вот тебе фью. О, виноватый, товарищ майор. Так, теперь другая справа. Утек с дому шестиклассник Прокопенко Владимир. Прокопенко у нас сведомый бегун на далекие дистанции. Другий уже раз подорожничать отправляется. Между иншим, Збег Прокопенко у тую ноч, калі магазін аграбілі. А, так вы лічыце, што паміж уцёкамі і аграбленнем ёсць сувязь? О, вельмі магчыма, але... Я разумею. Тут же патрэбны доказы. Іменна. Так вось ты пазнаёмся з Прокопенкам. Здарэннем на падлесны іншыя займаюцца, але ты вазьмі на сябе пацаном. Добра. Дзе ж гэта я? Дзе ж гэта я бачыў гэтага хлопца? Якога? Прокопенко, Прокопенко. Вспомнил. Это ж той самый хлопец. Это той самый хлопец, за кем я на вокзале сустрелся. Ну, коли домой приехал. Ну, ведомо и он, товарищ майор. Товарищ майор, Прокопенко ни в чем не виноваты. Ну, у него, как это, ну, как это говорится, ну, алиби. Ну, по-перше, Прокопенко никто не обвиновачивает. А по-другому, ты навод справы не поспел раскрыть, а тебе уже все ясно. Все ясно. Ну, вот что, доведайся, чему утек Прокопенко. Поговори с батьками, сябрами. Сходи в школу. И моя просьба, коли ласка, не спешайся. Не спешайся. Ясно? Питание есть? Нема, товарищ майор. Ну, иди, працуй. А на фотографии ты зусім не подобна на себе, Володька Прокопенко. Глядишь с-под лба, настороженно. Это что ж отрымливается? Я допомог тебе утечи. Я, говорится, проводил далекую дорогу и пожадал счастливого шляху. Так знарок не придумаешь. Дорого я б дал, каб с тобой поговорить, каб доведаться, чему ты утек. А ты ведаешь, я ж с милиции не пойду, поколь не знайду тебе. Молчишь? Ну-ну, молчи. Во столько где ты зараз? Семь, 58, 59, 60. Минута? Докладнее уже 2 минуты, Игорь, ты бачишь его? 7, 8, 9, 10. Может, им что сдарилось? 14, 15, 16. Может, у тебя бинокль барахлить? Мой бинокль барахлить не может. И на угол не взнимай паники, Шурик. А, вот я, з'явився на поверхне! Ты бачу без твоего бинокля, плыве до берега, ура! А вот я, привитание с морских глубинь, бог моров Нептун, загадал вам кланяться. Ты знаходишься под водой 2 минуты 35 секунд. Выдатные, еще не отрученные никотином легкие. Так сказал бы про меня профессор Зинкевич. Кто-кто? Профессор Зинкевич, начальник кругосветной экспедиции на доследшем судне «Витязь». Ты что, был у науковой экспедиции? Не был, але буду. Только про это никому ни слова. Тай, молчок, зразумели? Зразумела. Свишешь, пацанов экспедицию не берут. Пацанов не берут, а меня взяли. И ты что думаешь, академик с его бородой под воду полезет? Ну, потеха! Академик с его бородой ныраю в воду. Вечно ты, Игорь, никому не веришь. Слухай, а чому тайна? Коли б меня взяли у кругосветное плавание, я б гонорился и всем рассказывал бы. Суправды, на во что молчать? Ага, вы б гонорились, а батьки б вас отпустили? Наурадьте. Я б утек. Мачина, я так сам утек. Ух ты! Профессор Зинкевич написал мне: приезжай, Володя, экспедиции потребны опытные аквалангисты. А мені в школу ще цілий місяць ступить. Сказав батькам, я не куди там. Мать у сльози, батько за ремінь, ну я й утік. Нелюшка б за мене експедиція сорвалася. І що ти зробив? Ночі, коли дома всі поснули, я відчинив окно і по вірівці спустився вниз на вулицю. Сів на поїзд і прокатив сюди у Ялту. Володя, ти і переблитав. Науковий суд не відправляється з Одеси. Правильно, з Одеси. Але я зараз на мілі, хлопці. Грошей нема. Апошні пішли на телеграму шефу. Я повідомив професору, що буду чекати його щоденно у 6 годин вечора, коли ялтинського поштамта. Думаю, праз некалькі дён шеф буде тут. А коли не буде? Коли не буде, отпочну некалькі дён. І потопаю на своїх двоїх по берзі до Одеси. Володя, ми у батьків попросим тебе на білет. Нельга ж, каб наука загинула. Ви сильно, ви хлопці. Мої батьки, напевно, у міліцію заявили. А ваші батьки почнуть розпитувати, хто є, де, откуль. І тоді усе пропало, і наука так само. Зрозуміло, чому мовчу? Зрозуміло. Володя, ти, певно, їсти хочеш? Ой, що ти недоречне питання задаєш? Я ситий, повітрям і морем. Ну, ми зараз принесемо поїсти. Та з полгодини будемо. Хлопці, тільки пам'ятайте, нікому ні слова. Мовчок! Радіо-няня, є така передача. Радіо-няня, радіо-няня, у неї одна задача. Самый раз. Ребятки, юшка готова. Да подсаживайтесь. Будем серпать с одного котелка, як на фронте. Так. Рабочие шорты. А ты не спешайся, студии. Ну як? Ну як, юшка? О, мировая! Хіба гэта юшка? Ну, ось у нас на сажі юшка, дык юшка. Пальчики оближеш і добавки попросиш. Ребятки, а? Приїжджайте до мене, а? Ну, коли я вернуся з експедиції, само собой. Домовіліся? Домовіліся. Возьмем лодку і махнем по суші. У стариках старих речища. Просьма риби. Ну, днем будем плисти, ловить рыбу. А увечері пристанем до берега, костер розкладем, юшки наготуем. Раницей знову поплывем. А дельфіну ви будете вивчати у експедиції? Вядома. Уявіть собі, подпливаю я до дельфіна. Хочу з ним щиро поговорити. Як життя, друже, питаюся, а дельфін? Так собі, риби мало, Шурик з Ігорем усю вилові. А саме головне, що наша експедиція повинна довідатися, чи може чоловік жити під водою, у морі. Харчуватися рибою, планктоном, різними водорослями. Море – видатна штука. Але я б ні за які перники не згодився жити під водою. А я б крыху пожив. Дні три. А потім би нас Сонька потягнула. А ти, Володя? Я? Коли б я мог, я б на землю і зовсім не вилазив. Так би жив під водою. Володя, а ти не спознішся в експедицію? Уже 11 днів пройшло. 11? Ага. Ух, як хутко. Так мені пора. Напевно, шеф занятий по горло, коли за мною до гэтага часу не приїхав. Нічого. Дотопаю як-небудь до Одеси. Нелька ж, каб за мене експедиція відкладувалася. Володя, возьми ось гроші. Тут на білет до Одеси і ще залишиться. Ти не хвалюйся, ми самі собрали. Наші батьки нічого не ведають. Чесне слово. Гіла. Батьки дадуть нам грошей на морожене, а ми їх сховаємо. Або на кіно, а ми знову сховаємо. Кіно можна і зимою поглядіти. Правильно. Ігор, а де твій бінокль? А, дома забив. Ні, Не, хлопцы, ну, не могу я взять гроши. Чому? Вы и так столько дел меня поили, кормили, а я... Ну, не могу я все. А экспедиция? Какая экспедиция? Обойдется без меня экспедиция 100 разов. Это ж смешно. Наука и я. А ты нам говорил? Мало что я вам говорил. Мы тебе верили. Ну, добро. Пошли куплять билет до Одессы. Я вам вышлю долг с Тихого океана. С первой же зарплаты. Давай. Кто? Наши батьки. Честное слово, мы им не рассказывали. Честное слово. За этот час они могли и сами догадаться. Ну, добро, хлопцы. Дякую за компанию. Не поминайте лихом. А не памятайте. Тайна. Могила. Володя, гроши. Володя, ты ж гроши забыл. Володя. Володя, Володя, уже который раз я тримаю в руках твою фотографию и в думках с тобой говорю. Мне навод починаю сдаваться, что ты отказываешь, что мы с тобой размовляем. Дагэтуль не могу зразуметь, чому ты втек с дому, чому? Не ведаю. Может, тому, что живу побач с вокзалом. Прочнешься сярод ночи и слухаешь, як гудуть тепловозы. И только уявишь, что зараз люди сядут у поезд и покотить, куды в очи глядять, аж слинки тякуть от зайздрости. Ну, по-перше, ночью треба спать. А по-другое, люди не котять, куды в очи глядять. Яны докладно ведают, куды едуть. І у їх є певна мета. Яка твоя мета? І одночі не витримаєш, збереш речі в рюкзак. І бувай дом, бувай сябри. І Вася Семенков бувай. Я пропоновував йому, давай разом утячом. А він? Не захотів, шкода. Нам у двоїх було б веселей, Васька видатний хлопець. Добрый день, Вася. Мне необходимо с тобой поговорить. Вы с газеты? Вас цікавить, як я почав свой спортивный шлях? А ты сапраўды добре гуляешь. Я гуляю за юнацкий Спартак. И тренер лічить, что у меня есть будучыня. Якая? Якая? Я буду гулять за сборную. Поездки по Союзе, за мяжу. Машина своя «Жигули». До речи, до того часу машину більш шикованою придумають, а? Як ви лічите? Напевно, придумають. А ось я, коли малий був, марив винести таку машину, каб вона і по землі мчалася, і по воді плила, і по повітрі летіла, і під воду нирала, да ще й по землю забиралася, і там могла рухатися, як, ну, як крот. А ви тому і прийшли, каб поділитися зі мною спомінами дитинства? Ні, я прийшов поговорить с тобой про твоего сябра, Володю Прокопенку. Где он зараз? Ну, сажи, певно рыбу тягай. Ну, во что ты хлусишь? Ты ж добре ведаешь, что він утек с дому. Ведаю. Еще не то я ведаю. Ну, вось и выдатно. Зараз мне все расскажешь. А для чего это? Коли ласка. Вось, освещение. Устинович Петр Михайлович. Інспектор дитячого покоя міліції. Так я слухаю. А де протокол? У мене недрэнная пам'ять. Ну, добра, слухайте. Знайомий я з Володьком 2 гады, і лепшого пацана не ведаю. Коротко. Зато ясно. Тоді я тобі розкажу. 18 мая Прокопенко, ти і дорослий дядька ограбили магазин на Подлесной вулиці. Той же ночью дядька і Прокопенко поехали кудысь избивать краденое. Детектив. Детектив. Отчувается, что вы инспектор дитячего покоя милиции. Але я ўжо выйшаў з дзіцячага ўзросту. Ты сядзеш за аграбленне. Гэта яшчэ даказаць трэба. Ну не хвалюйся, дакажам. Навошта ж вы хацелі, каб я нешта расказваў, калі ўсё самі прыдумалі? Так што ж, значыць, я зманіў? Ну, дакладней, не ўсё праўдзіва асвятлілі. Ну, тады ты раскажы мне ўсю праўду. Я ўжо выказваўся ў свой час. Не паверылі. Паўтарацца не люблю. Ну што ж, твая справа. Калі надумаеш расказаць, прыходзь у дзіцячы пакой. Ну, усяго добрага. Шчасліва. Запомніце, Володька ў гэтай справе не замешаны. А ты? Я іншая гісторыя. Шукайце Володьку, а? Дзе яго шукаць? Дзе? Не ведаю. Мне б самому хацелася ведаць, дзе ён. Ну, Пятро, нарабіў глупства, раззлаваўся, страціў над сабою кантроль. А цяпер Семенкоў замкнецца. Ад яго нічога не выцягнеш. Не, браце, не, табе не месца ў міліцыі. На каго гэта вы так? Ды на сябе. Думаю, не дам Семенкову апамятацца. Заганю яго ў кут, злаўлю на кручок, а ён выслізнуў. Гэта вам не рыбу лавіць. Праўду кажаш. Ну, нічога, мы на памылках вучымся. У наступны раз я паспрабую з ім інакш пагаварыць. А ці будзе ён наступны раз? Ты лічыш, што Семянко больш нічога не скажа? Ён і так многа сказаў. Ох, як бы я зараз хацеў з табой пагаварыць па-сапраўднаму. А не так, як зараз з фатаграфіяй. Дзе ты цяпер? Шалёныя атакі гітлераўцаў. Малахаў, 45-ка. У вайну гэтая гармата нам добрую службу саслужыла. Яна па танках біла прамой наводкай. Так, дасталося ёй з ліхвой. Вунь як пакарабаціла. Таварышы, прашу садзіцца ў аўтобус. Прадоўжым наш маршрут. Ну што ж, пайшлі, дружа, час ехаць. А вы ваявалі на флоце? Да не, я наогул не ваяваў. Мне ў вайну было менш, да вось, чым табе зараз. Ну, сядай вось, сядай са мной побач. Хлопчык, гэта маё месца. Калі ласка, садзіцеся. І наогул ты не з нашай экскурсіі. Я цябе раней не бачыла, нейкі прыблудны. Не, гэта я прыблудны, а ён самы сапраўдны экскурсант. Ой, ну што вы, таварыш капітан. Вы былі з самага пачатку экскурсіі. Я вас добра памятаю. А вось ён... І ён быў з самага пачатку. Сядай, дружа. Я пастаю. Таварышы, усе ў зборы? Усе. Ну, тады паехалі. Приблудный экскурсант. Ну, то ж ты пропал. Я тебе шукав. Заходил один походить по городе. Ага, подселковываешься? Ага. Молодцом. А я и забылся, что не обедал. Дивно, але факт. Марак с 18 годов больше на море живу, чем на суше. А у Севастополя первый раз. Вядома, і в кіно його бачив, книжки про його читав. Але все не тое. Тут навіть повітря особливе. Правда? Ага. Який город. Нема вулиці, не політий кров'ю. Ну, а ти откуда? Ну, живеш де? У Білорусі. Ага. Ну, бува у вас. Ну, тільки проїздом, на жаль. Геройська земля. А у городі яким живеш? У Гомелі. А у Севастополь до свояков приїхав? Ага. До дядьки з тіткою. Чекай, так у Гомелі мой старшина живе, Петр Устинович. Не знайомий? Ні. Ха, Петя, душа, хлопець. Демобілізувався він у маї, кожен день його вспоминаємо. Ну, мені пора. Саша, сябр мой, чекає на обід, а ввечері я відбиваю. Ввечері? Угу. Зовуть тебе як? Володя. Владимир Прокопенко. Добре, а мене Василь Федорович. Василь Федорович, а можна я вас до сябра провожу? Судовно, пішли разом. Неудача. Затримлюваюся на сході, продукти в холодильнику, господарничаю сам. Саша. Не, я думаю, ми прийдемо, стол ломиться від смачних страв. Зараз буде ломитися. А? Де тут кухня? Кухня? Да ось. А ти що надумав? Поколь вернеться ваш сябр, усе буде готово. Ну-ну. Ну і мастак ти, так уміло чистиш рибу. Де навчився? Життя навчило. Я один справлюся. Василь Федорович, ви відпочніть. Ай, правда, стоміла мене кримська спекота. Але який город, який город. А ви на якому кораблі служите? Ну, братик, це воєнна тайна. Я вмію тримати язик за зубами. А? Ну що ж, веру. Я служу на эсминце. Эскадренный миноносец. Так, рыба смажется. Беремся за салат с помидором. Володя, а давай до меня на кампус. Коком, а? Василий Федорович, возьмите меня на эсминец коком, юнгом, кем хочете. Я все могу. Не подведу, не сполохаюсь. Ваши загады буду выполнивать именно. Да не. Про эсминец оговорки быть не может. А вось... У Нахимовская, а? Згоден, у Нахимовская. Почекай, а батьки что скажут? Я утек с дому. А, вон я на что. Ха. Я сдогадывался, что у тебя не все добро, але как так? Такие справы, братья, с бухты барахты не робятся. Ну вот что, мне сегодня отъезжать, служба, братья. А ти покуль поживи у Саши, у Александра Степановича. Хлопець він славний, хоть і не марак. Ну, а там що-небудь придумаємо. Добре? Добре. А ось Александр Степанович. А марак. Заходь до себе. Ну, а у нас бачу, що все готово. Власне кажучи, так сказати, ми орали, а робив все один Володя. Прошорхи ночные пропустые. Что за спевак? Выдатный хлопец, мараком марить быть. Сегодня познайомились. Ох, Вася, безнадейный ты романтик. Стягни что-нибудь твой выдатный хлопец и змыться. Что ты? Да что ты? Глупство говоришь. Вось, Володя, Александр Степанович, познайомимся, коли ласка, с моим новым сябром. Вось, Саша, я тебя попрошу, нехай Володя у тебя поживе, недолго. А потом я по яго прыеду. Я не супраць. Mm-hmm. Але няхай спачатку скажа, хто ён, адкуль, чаго сюды прыехаў. Магу я гэта ведаць? Ну, mm-hmm. Володя. Я з дому ўцёк. У Нахімаўскай хачу паступіць. Вось так. Хлусіш. Скажы праўду. Я гавару праўду. А ты не крычы. Значыць, не хочаш гаварыць праўду? Саша, Саша, ну чаго ты чалавека прычапіўся? Давай зарабім, сядзем за стол, абмяркуем всё. Володя, Володя, пачакай. Ну, табе ж няма куды ісці. Не ваш клопат. Пакінеце начаваць, а я грошыкі вашы цап-цырап і тю-тю. Володя, Володя, ну не гавары глупства. А я не пушу. Володя, стой! Ну, пачакай жа, пачакай жа, Володя, ну што? Ой, зверанё, садануў галавой у жывот. Нескладна ўсё атрымалася. Прападзе, хлапец. Такі не прападзе, такі каго хочаш вакол пальца абвядзе. А было б аб чым гаварыць. Слухай, сядаю, вып'ем, перакусім, вунь колькі закускі нагатаваў твой жулік. О, смачна. Сядай, Вася, сядай. Табе ж хутка на поезд, а мы добра яшчэ і не пагаварылі. Не, мне пара. Дзе мы чамадан? Ну, слухай, ну што з табой? Столькі гадоў не бачыліся, а ты ўцякаеш. Дзякую за хлеб, соль. Давай. Із-за нейкага пацана разарваць такую моцную дружбу не разумею. Ну, бываем. І ты не пайшоў на вакзал, каб сустрэцца з Васілём Фёдоравічам? Пайшоў. Я бачыў, як ён хадзіў узад уперад па пероні, паглядаў па баках, быццам некага чакаў. Цябе, дурная твая галава. Ну, каго ж яшчэ? Я так і падумаў. Калі поезд крануўся, і Васіль Фёдоравіч ускочыў у вагон, я кінуўся, расштурхоўваючы людзей на перон. Калі апынуўся на пероні, поезд ужо пайшоў. Бываюць у жыцці супадзенні. Василь Федорович, мой флотский командир, сустрев тебе и написал мне, твой земляк, добрый хлопец, в небеспеце, ему треба помогчи. И что вы зробили с письмом? Ну, спочатку мы поведомили нашим коллегам у Севастополя об тебе, а потом я пошел до твоих батьков, хотел их узрадовать, а убачил, двери были не зачинены, и я вошел. При моім з'яўленні з бакавога пакоя выглянула заплаканая жанчына і тут же схавалася. У вялікім пакоі за сталом, на якім стаялі дзве бутэлькі гарэлкі, адна пустая, другая пачатая, сядзелі двое мужчын. Адзін быў твой бацька, а другі дабрадушны, круглатвары хлопец. Сядай, дружа, трэцім будзеш. Спакойна, Федя. Я з міліцыі. Да, пі. Прабачце, я не п'ю. Ты што грабаеш? Ты мне адкажы, майго абярзотніка злавілі? Вашага сына мы пакуль не знайшлі. Чух, Федя, пакуль не знайшлі. Але мы... Ніякіх але. Ты зарплату атрымліваеш. Атрымліваеш і немалую. Так укалывай, як след, як мы з Федзем укалываем. А то жулікаў розных развялося і пацаноў распусцілі. За вельмі шмат мы пачалі ім дазваляць. Чаго не пажадаюць, мы ім адразу падносім. Ось яны і селі нам на шыі нахабнікі. Перасталі паважаць старэйшых, да калі б я свайму бацьку хоць слова паперак сказаў, дык ён прыбіў бы мяне сходу. І правільна зрабіў. Так, Федя? Прыбіў бы, як піздаць, прыбіў. А гэтым пацанам усё да ляпачкі. Ваня. Бацьку зняважыць, расплёнуць, застацца на другі год, прасцей простага. Нічого не варто втечі з дому, грабіть магазин, забіть чоловіка. Посоромійся, посоромійся, Ваня. Хіба так гості зустракають? Добрий день. День добрий. Я там бульбочку поставила варить. Зараз готова буде. У мене добрая новина. Ой, Володю знайшли. Ні, але я його бачив у Севастополі. Мой флотський командир, він мені письмо прислав. Ну. Ось, пише, що я не посябрували з Володем. Ну, що з задовольненням взяв би його на корабель. На корабель? Догадами ще не подходить. А ще ми повідомили нашим колегам у Севастополі, так що хутко побачите Володю. Дякую. Дякую за добру вістку. Ну, що ви. Ну, я пішов. До побачення. Куди ж ви? Куди ж ви, товариш лейтенант? Дякую. Ось-ось звариться, ну почекали. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Як-небудь іншим, ну наступним разом. Ну я розумію, розумію. Служба. Де я вас проводжу? Ось. Я вас прошу, ви вже пробачте моєму дурному. І часто він... Так. Ой, ой. Але коли не п'є, хороший чоловік, нічого не скажу, хороший. Про сім'ю клопотиться, гроші усі домов приносить. Амаль усі. А коли п'є? А коли п'є, жуда. Мене б'є. Дітей. І Володю. І його так само. Володя за мене заступається. Але куди йому супроть батьки, бачили вони які? Колькі разів вже я відводила Володю до сестри ночувати. Катерина! Іду, Ванечка, іду. А може мені з ним поговорити? Ой, що ви, не треба. З гэтым я вже сама справлюся. А ви хороший чоловік. Хороший. Ось уже мати ваше щастя. І батьком добрим будете, бачу. Коли тепер за чужого хлопчика боліть у вас душа, як за свого. Ми постараємося. Я постараюся знайти Володю. Дякую вам, дякую. Что знайду тебе. Не мог не дать. И она с такой надеей на меня глядела. А ты? Неужели ни кропельки не засумовал по мати, по брату с сестричкой? Засумовал я дома. Чому ж ти письмо з дороги не послав? Поштовку якою? Вось, мовляв, живий і здоровий. Чого і вам жадаю. Ви б одразу здогадалися, де я. І хапнули б мене. Дурненьки. Ти ж чоловік. Навошто ж нам тебе хапати? Ми знайти тебе хочемо. Після зустрічі з Василем Федоровичем ти покинув Севастополь? Не одразу. Ну, откуль мне было ведать, что он вам письмо написал? И потом с устрою там... Кого? Девчонку одну. Я и шел двора, не раптом почул. Лежит синенькое, кругленькое под кроватью и пищит. А что такое? Я повернулся и убачил, что смуглявую девчонку у ружовой сукенцы обкружили трое пацанов. Той, что дражнился, рыжая чупрына закрывала его лоб, схопил девчинку за волосы. Ну, будешь отказывать на питание. Отпустите, мне болит. Откажешь, тогда пущу. А ты иди от девчинки. А ты кто ей? Хахаль? Да, они думали полохаться. Диво, что их же было трое, а я один. Придется биться. Эх, где наша не пропадала? Трое на одного? Боязливцы несчастные. Ты что ж вылетела, хиба? Драпаться! Хулиганы! Скажи, Кучей! Кучей, скажи! Скажи мне, распыняться! Я не могу! Ну что с тобой? Мне ногу подвернула. Сгорись рукой за мою шею. Уж так, бежим. Ой, я на отстали. Мы еще тебе покажем! Шинейка! Губа болит. Совсем раздулась. Ничего, переживем. На, вот, приклади. Это с чистого серебра, потримай, все пройди. Что это за штуковина? Кулон. Ну, як? Як? Меньше болит? Ага, меньше. А ты? Ты смелый и дужий. Ты рыцарь. Ну, не ведаешь. Бывай. Ну, куда ты? Я ж застанусь одна. А что, коли яны сховались вунь за тым домом? Ну, их только и клопоту, что за тобой гоняться. Ну, добро. Отведу тебе домов. Ты где живешь? На проспекте Нахимова. Ну ты что, леди ноги переставляешь? Ничего подобного. А где ты живешь? В Гомеле. В Гомеле? Гомеле. Гомеле? Это ж не где в Беларуси. А я гляжу, у тебя пшеничные волосы и блакитные уши. Теперь я ведаю, что самые храбрые люди на свете – это белорусы. А ты... Ты в Беловежской пушчи был? Был. И зубров бачу. Бачу. Еще в пушчи рыси водятся. Ну? И они кидаются с дров на человека. Ну просто на шею. Мы так само боялись. Рыси у егеры боятся. А я не верю. Ты не боялся, ты не мог бояться. Ну, крыху боялся. Но крыху не лечится. А у Севастополя ты у свояков гостишь? Ага, у дядьки с теткой. А Гомель пригожий город? Ну, что за пытание? Коли хочешь ведать, Гомель самый пригожий город в Советском Союзе. Не веришь? А я ведаешь, кольки городов бачу? У Беларуси всюды был. У Минску, Могилеве, Витебску. И у Рызи был, и у Киеве, и у Москве, Чернигове. И все ровно лепшего за Гомель нема города. А Ереван? У Ереване я еще не был. А я жила у Ереване. Куда ни поглядишь, усюды горы. А Ереван помеж ими, у долине. Прыгожость. Вось, коли б в одном городе, у Гомеле ці Ереване, ну, собрать все самое прыгожее, что есть у наших городах. Вось, это был бы город. А ты добро придумал. Ой, не могу больше идти. Нога болит. Может, у тебя вывих? А ну, залазь на парапет. Ничего страшного, звичайно вывих. Один рух и... Больше болеть не будет. Так, уже легче? Ну что ж ты ранее не сказала, что болит? Я боялась, что ты кинешь меня. Теперь можешь бегать, сколько хочешь. Дякой. Ты мне другий раз допомог. А мы с тобой еще и не познакомились. А ну ж по гостям. Або Аня... Анечка. Владимир Прокопенко. А еще можно звать Волка. Володька. Ой, мне пора. Володя, а ты был в морском аквариуме, где рыбок показывают? Не. А яких рыб? Ну, соправдах, морских. Мы с татом туда ходим каждую неделю. А сегодня мама с нами собирается. Пойдешь с нами? Пойду. А твой тата капитан? Не, инженер. Ну, пошли. Звучайный инженер? Да не, головный инженер. А я думал, что у Севастополя все жихары мораки. А мой дядька капитан другого ранга. Ну, вось и мой дом. Ну, пошли, поглядишь, где я живу. Я тут почекаю. Який номер твоей квартиры? 55-й. Якутка! Я постоял, послухал, як звонко стукают и обцасики по лестнице. И повернул с двора. Утек? Але чому? І ще раніше вирішив. Доїду, а ну ж, додому і зникну. А ну ж, дівчинка чудовна. Але невідомо, які у її батьки. Розумію. Ти вспомнив сябра Василя Федоровича? Угу. Вспомнив. Спалохався. Збоявся. Так і поїхав, не розвітавшися за нож. Я їй письмо написав. Якое? Заказное. Написав, що мене терміново викликали у експедицію. Знову схлусив. Так. Я все хотів у тебе спитати, що за історія була з мотоциклом у вашому дворі? Темна історія. Ось, каб у її розібратися, я і відправився у твій дом. І зустрівся з сухеньким, ржавотварим старим у просторному пінжаку і соломяним капелюші. Домовий. Не домовий, а старшиня домового комітету Василь Петрович. Усе ровно. Василь Петрович зустрів мене вежливо. Показав піонерський покой при дому керівництві, бібліотеку. А потім я напомнив йому. Василь Петрович. Так-так. Ви обіцяли розказати, як був угнаний мотоцикл. Калі ласка. Факти, одні тільки факти. Нічого, окрім фактів. Молодий чоловік, робочий, недавно демобілізований з армії, марив купити мотоцикл. Ён откладывал с кожной зарплаты, то и сё, ведомо, добавили батьки. Ну и вось настал той радостный день, коли молодый человек оживил свою мару, и он купил мотоцикл. И не простый мотоцикл, а яву. Ну, коли вы хоть трошечку разбираетесь в мотоциклах, вы зразумеете, почуйте молодого человека. Сказать, каб ён был счастливым, ну, это значит ничего не сказать. Молодый человек приехал вось сюда в двор, на ярко-червоной яве. Мотоцикл взял. Молодый человек так само. Ну, взял. И он зробил круг гонору по дворе, а потом поставил яву для подъезда и побег обедать. А ли ключ по рассеянности, ну, может быть, от радости, я не ведаю. И он покинул у мотоцикле. И раптом почул, як унизе зароу мотор. Молодый человек выскочил на балкон и убачил, як Прокопенко зникає з поля зроку на ягоным мотоцикле. Ён добра бачыў, што гэта быў Прокопенко. Ну, малады чалавек, хто ж яшчэ? Больш жа няма каму. На мотоцикле сидзеў хлопец у зялёнай куртцы. У нашым двары толькі адзін Прокопенко носіць зялёную куртку. У той жа вечар я ўбачыў Прокопенко, падбег да яго. Адказвай, зараз жа адказвай, дзе мотоцикл майго сына? А, значыць, гэты малады чалавек... Ну что, это ваш... мой сын. Але это же ничего не меняет. Это не меняет никакой справы. Я объективно осветляю подеи. Сегодня я украл моего сына, завтра я украде еще у кого. Пробасьте. Значит, вы подбегли до Прокопенки? Так, я подбег до Прокопенки. И он почал ведомо отмовляться, что никакого мотоцикла он не бачил, что идет с додатковых занятков по алгебре, але я бачил, что он бессоромно манит. Але чему манить? Может, он правду говорил? Як? Так увесь же двор бачил, что мотоцикл угнал Прокопенко. Ну так спытайте у любого. Ну вот, вот бы, хоть бы у этих женщин, Калиласка. Добрый день. Калиласка, вы бачили, как Прокопенко угнал мотоцикл? Ну? Сама не бачила. А я упевнена, что это был Прокопенко. Угу. По таких, как ён, так турма плача. Дякую. Так, пробасьте. А вы? Вы бачили, что Прокопенко поехал на мотоцикле? Не бачила, але все говорили, что это Прокопенко. Я ни секунды не сомневался, что это был Прокопенко. Это наш активист, а это товарищ из милиции. Ясно. Вы бачили, что Прокопенко поехал на мотоцикле, так? Не бачил. На завтра мотоцикл знайшли за городом, у кувете. Так, мотоцикл был у жудасным стане. Быцем его вынули из мясорубки. Ну, хоть кто-нибудь бачил, что мотоцикл угнал Прокопенко. И он про 2 дни утек с дому, Відать, сумлення замучила. Але яно буває, сумлення у злочинців. Васильівна. Мені вельми шкода, Катерина Петровна, яна добрий, славний чоловік. А ось як не пошанцювала з сином. Ну, так що нас, молодий чоловік, не здивило ограблення на Подлесний. Це не випадково, вся закономерність. І я б рекомендував міліції приймати самі жорсткі міри супроть такого роду подлітків. У наш час їх так не розпускали. Послухайте, товариш міліціонер, а правда, що вони там на Подлесний вартовника придушили? А як ви лічите? Здольний він? Здольний Прокопенко на такое? Як вам сказати? Усе починається з малого. Так ось, ніякого вартовника не могли придушить, тому що його зусім не було. А ось сигналізацію вони змогли відключити. Розкажіть, про це розкажіть всім жихарам дому. Дякую вам. Дякую вам за гутерку. Між іншим, до граблення на Подлесной Прокопенко не має ніякого дочинення. Як? А що, є докази? Необвержені. Так прямо і сказав, необвіржений. Так прямо. Уявляю, які у них були твари. Дуже ж. Радості вони не випромінювали. Але на цьому історія не скінчилася. Вони написали скаргу на мене. В міліцію. Це вони можуть. Майор мене як слід пропісочив. Я бачу, за мене тобі досталося. Так. Это глупство. Тогда, в осенью, после истории с мотоциклом, ты куда утек? У Чернигов, разом с Васьком. Семенковым? Ага, да не утекал я. А просто Васька сказал, давай съездим до одного сябра. Батька побил меня, ну я и поехал. Простый день вернулись домой. А что за сябр? И кто все ж угнал... І покалечив мотоцикл. Нема нічого тайного, що з тягом часу не стане явно. Ось часу мені маловато, образ. Я боюся, як би з тобою що не здарилося. Що со мною може здаритися? І ведаєте, який хлопець? Не хвалюйтесь, не пропаду. Прибиттям у город-герой Волгоград. Наші на березі білися? Ага, а фрицы з боку города лезли. Дорогому гостю дари Волги матухни. Тримай. Вобла? Я на саме. Смокотайка. Подорожничаєш? Охота до пірамени мест. Побегала за тобою міліція, я гляджу, висунувши язики, а зловити не змогла. Чому? Шанцювала просто. Шанцювала? Скільки ти вже вандруєш? Третій місяць. У-у-у-у. Шанцювати могло день, два, цілий тиждень. Да? Але каб третій місяць триматися на поверхні, тут потрібна голова на плечах. Сила! Сила у руках і ногах. Я впевнена, була б зараз війна. Ти б незамінним розвідчиком був, або подривником, да ким хочеш. Коли свою родну міліцію стільки за нос водиш, невже фрицев не обдурив би, а? Обдурив би. Такому хлопцю справа потрібна соправна, серйозна. На йому говорить, не рипайся, сиди тихо за партой, разом з мамчиними синками. Ди дома батька додає, ти куди, ти чого? А рамяня не хочеш понюхати? Откуль ти їдеш? Сам колись був такий. На свою шкуру все зведав. А тепер як живеш? Видатно. На узровні сусвітних стандартів. І табіраю, я не на тебе плююсь, і ти плюнь. Я не хочу ні на кого плювати. Да, ну, ти ж не зрозумів. Я ж фігурально, образно кажучи. Ну, добра, пайшлі перакусім. Салаўя можа і байкамі карміць, а здаровага хлапца наўрад ці. Эй! Нам прынясіце два біфштексы. Не, тры. Тры біфштексы і два кубкі піва. Так, і беленькі. Я не п'ю. А я п'ю. По глытку, за сустрэчу. Да, апетыт ты не страціў сваіх падарожжах. Ось такіх хлапцаў люблю. Выпіць дык выпіць, справу рабіць дык рабіць. А то развялося мамчыных сынкоў. А, да ліха з імі, пагаворым лепш аб справы. Справа дробязная. Трэба адкрыць адзін вагон і забраць дэфіцытны тавар. Тихо-тихо-тихо. Ну, шмоткі, за якія можна парадкам садраць з піжонаў. Вагон, паводле звестак, прыбудзе сёння ўвечара. Я не пайду. Тихо-тихо-тихо, дурненькі. А куды ты пойдзеш? Па паездах бадзяцца. У цябе ж за душой граша ломанага няма. Там міліцыя схапае. Правязуць цябе дамоў, бацька адгупцуе, як сідраву казу, і патупаеш ты ў школу. Будуць цябе саплівыя дзяўчынкі прапясочваць і павучаць. Ну, як будучыня, светлая і цудоўная. А тут паўгадзіны работы, атрымліваеш сваю долю і каці куды хочаш, або са мной заставайся. У мне грандыёзная ідэя з'явілася. Калі з такіх хлапцоў, як ты, стварыць атрад, дружыну добрых малойцаў або высакародных разбойнікаў. Ну, гэта, так сказаць, перспектыўны план, а сёння ёсць работа. Возьмі пару рублёў. Пахадзі, горад паглядзі. Ага, я яшчэ нічога не бачыў. Ні дом Павлова, ні млын. Вось-вось, паглядзі. А роўна ў 9 на таварнай. Папаўся, нічога не скажаш. Гэта ж першакласніку, ясна, куды схіляе мардаты. На крадзёж падбівае. Што ж рабіць? Пайсці ў міліцыю? Хто ведае, як там тая справа на падлеснай? Значыць, няма выйсця. Не, выйсці ёсць. Пакуль не позна ўцякаць. Калі куды абрыдлі гэтыя паездкі, да смерці надакучыла бегаць, як зайцу, хрэну ўсё гарам. Один мне, сам смажно. Обед, еба не бачишь. Афанасович, кончай обед, примай товар. Почакай, Михаил, почакай. Што я рабіць не ведаю, моя кавяла сёння не бастуе. Тады перакур, што ж, назад машыну гнаць? А калі ён залезе на машыну і будзе мне зверху кідаць? Это значыць, Михаил забярэцца ў кузаў і будзе табе зверху скідаць кавуны? Ага. А зловіш? Давайте паспрабуем. Малец толкова прыдумаў. А ну залазь, Михаил. Мне што, я гатовы. Трымай, Яшын. Трымаю. Кашулю здыму. Я так сама. Заганяў ты мяне, хлопец. Дзе ты, Афанасович? Дзе ж ты, Афанасович, такога памочніка здабыў, а? У момант машыну разгрузілі. А памочнік хоць куды. Ну, шабаш. Гэтыя два кавуны нашы. Час і перакусіць. Прысаджвайся, хлапец. Ага. Ось батон, агуркі, памідоры, каўбаса. Сядай. Я зараз усё нарэжу. Ты мне вельмі сёння памог. Ну. Ось каму дзякуй сказаць не ведаю. Мяне завуць Валодзя. Владимир Прокопенко. Ага. А мені Миколай Апанасович. Дякую, Володя. А ти царицинський? У Волгограді живеш? Ні, я у гості приїхав до дядьки з тіткою. Слухай, а пішов би ти до мене у помічники по-справжньому? І колгас у користі тобі, самостійний хлопець, соромно віддати у свояков гроші просити на морожене. Я згоден. Розумієте, дядька з тіткою в відпуск поїхали до Чорного моря. А чого ж не списалися загодя? Я їм хотів сюрприз зробити. Ага. І ночувати, певно, нема де. Ага. Сьогодні приїхав, а сусіди кажуть, поїхали твої дядька з тіткою. Будеш зі мною ночувати. Так-так, старшині нашому я пропоную дві машини пустити під кауни і причепи пристосувати. Старшиня у нас толковий мужик, згодиться. Ей, купці-продавці, кончай загорати! Значит, до мордатага не пошел. Невідомо. Ну, что он мне? Я про его тут же забыл. А у нас тут за гэты час такие подеи отбылися. Что здарылося? Выкликал меня майор. Товарищ майор, позвольте. А, заходь, заходь. Сядай, инспектор, сядай. Семенкова Василя ведаешь? Ведаю. Так ось Семенков знойдений у Чернігові в стані непритомності. У Чернігові? Так. Покинув батькам ось таку писульку. На, почитай. Дорогі батьки, мені необхідно зникнути на кілька днів. Треба з тим всім висвітлити відносини. Одночі один хлопець мене виручив. Тепер моя черга. Не хвалюйтеся, не знімайте паніки. До худкої зустрічі, Вася. Вася, Вася. Ну, ти що-небудь... Зрозумів у гэтай шараді, у гэтай галаваломцы? То і сёе. А калі больш канкрэтна? Памятаеце, я вам расказаў гісторыю пра ўгон матацыкла. Ну, памятаю, ты яшчэ лічыў, што гэта зрабіў нехта іншы, а не Пракапенка? Цяпер я не сумніваюся, што матацыкл угнаў Семенков. Ну? Пракапенка ўзяў на сябе віну Семенкова. А зараз Семенков хоча выручыць Пракапенка. Пачакай, але якім жа чынам? Пасля гісторыі з матацыклам Семенков і Пракапенка ўцяклі ў Чарнігаў. Так. І тепер Семенков поїхав туди ж, висвітлять відносини. Значить, дорослий дядька живе у Чернігові. Ну-ну-ну-ну-ну. Семенков поїхав до його, каб отпомстить і за Прокопенку, і за себе. Так, інспектор, подобно на правду, подобно. Семенков мог так зробити, уявна романтика. Ну, а на кон дядьки я зараз позвоню нашим колегам у Чернігов. А як твой утекач? Ніяких нових весток. Як тільки що-небудь стане відомо, одразу ж їдь до його. І не дай Бог, каб з ним що здарилось. Ах, як я гэтых пацанов шкадую. Ну куди, думаю, ви лезете? Що ви робите? Самі собі, своїми руками життя псуєте. Стільки для вас робиться, все для вас відкрито, а ви... А ти, інспектор, я бачу, час дарма не тратив, розібрався, що до чого. Малышина, ну, іди і працюй. Двадцять п'ять, тридцять сім рублів 50 копійок. Твоя зарплата за півмісяця. Прокопенко Владимир, сезонний роботник. Ну, отримай і розпишися. Ви мені поїли, кормили, жилье дали, за що ж гроші? А ти ведаєш, що дякуючи твоїй самодданній праці наш колгас продав у 2,7 рази більше кавунов, чим за той же період минулого года. О. Ну, бери, бери, бери. Сумленної праці зароблених грошей не треба соромитися. Миколай Апанасович, я в магазин збігаю, штани куплю. А дядька з тіткою ще не вернулися? Ні. Затримлюються, видать. Ага. Угу. А ми з тобою, Владимир, быцем бы і земляки. Ви з Гомеля? Ні. Але нога моя засталася у тих місцінах. Розумієш, як отрималося? 3 роки гра смісів. Пилу знімав. І хоч би разок драпнула. А тут в одно мгненне трах, і няма нагі. І Берлін вы не бралі? А з Берліном, прама скажу, Бог з ім, ось нагу шкада. Скачу вось цяпер на кавеле. А без нагі хто я такі? Вартаўнік на баштане і купец на базары. Каму яшчэ гандляваць у гарачы час, як не без ногаму? А дзе яна ляжыць? Што? Нага ваша. А, ветку, ведаеш? Ведаю, горад. О, тады быў населеным пунктам. Ось там пад веткай і ляжыць мая нага. Я ж там 100 разоў рыбу лавіў. Ну, пара нам закругляцца. Дзень быў цяжкі. Ты схадзі пагуляй, штаны сабе купі. О, толькі глядзі, не праматай усе грошы. Мікалай Апанасавіч, я вас ашукаў. Няма ў мяне тут ніякіх сваякоў. А я ўжо і здагадаўся. За 2 тыдні ты ні разу аб іх не ўспомню. Я ўцёк з дому. Там усё так пераблыталася. Бацька напіваўся, біў маці. Я заступаўся, ён мяне біў. З адной кампаніі звязаўся, яны мяне падбівалі на крадзёж. Тады я ўцёк. Далёка ж цябе закінула. Ну, а далей як думаеш жыць? Я мог бы цябе да нас у калгас узяць. Хлапец ты працавіты, самастойны, але маці адну нельга кідаць, разумееш? Ёй цяжэй, чым нам, мужыкам. Ну, ідзі, ідзі пагуляй. О, глядзі на вечару, не спазняйся. Ага. А я вось прыбяруць тут крыху і за табой следам. Ідзі. Не чакаў, што сустрэнемся? Не чакаў. Я ўжо і забыў, што ты на свеце ёсць. А дарэмна, дарэмна. Пойдзем. Пойдзем у ціхі завулачак, ціха пагаворым, каб нам ніхто не перашкаджаў. Пойдзем, пойдзем, пойдзем, пойдзем. Ось тут цудоўнае месцейка. Нядобра ты зрабіла. Чаму? Пазнаёміліся, пасябравалі. Пуцолі, можна сказаць, разам з'елі, а ты кінуў сябра. І пры тым у самы цяжкі для мяне жыццёвы момант. Так высокородные люди не робять. И до того ж за тобой дух, як, як ведомо, оплата и дорог. Вось тебе трояк. Теперь мы квиты. Мало. Но больше не дам ни копейки. Добро, со мной пойдешь, полные кишени грошей будут, а не эти слезные трояки. Не пойду с тобой. Почекай. Чего? А вот чего. Ах ты, гад. На тебе. Головой в живот, паскуда. Стой, догоню, стой! Все ровно догоню. Ох. Забью Шанюка! Яшчэ крыху, і мы дома. А на рыбалку ездзіў? Некалькі разоў, а больш не ўдалося. Справа было вышэй галавы. Вось што, як дабярэмся дамоў, у той жа тыдзень махнём на рыбалку. Ага. І не паедзем назад, пакуль не наловім па дзясятку язёў. Дамовіліся? Дамовіліся. А дзядзьку мы ўзялі. Так яму і трэба. А Васька як? Пайшоў на паправку. Хутка ўбачыцеся. О, ты горад Ветку ведаеш? Ведаю. Я быў там, у школе-інтэрнаце. Дамовіліся, што цябе даруць у 7 клас. Ці не, не паеду я ў інтэрнат. Як? Чаму? Я дамоў паеду. Маме адной цяжка з малымі. Да яшчэ бацька. Ну, калі ён будзе так піць, зляжу ў бальніцу, а ведаеш, які ён маляр? Экстракласа. Не-не, еду дамоў. Скончу 8 класаў, Пайду працаваць на завод і вучыцца далей. Думаеш, не вытрымаеш? Што ты? Што ты? Думаю, вытрымаеш. А я ў міліцыі застануся. Папрацаваў я з такімі, як ты і Васька, і ось. Стаў міліцыянерам. Буду працаваць і вучыцца. Думаеш, не вытрымаю, а? Думаю, вытрымаеш. Дождж, ды які, лье, як з вядра. Ён же нам сарве рыбалку. Не, не сарве. У дождж, ведаеш, як дарыцца рыба? А я па дожджыку засумаваў ужо. Прагучала радыёпастаноўка «Засумаваў па дожджыку» паводле аднайменнай аповесці Владзіміра Машкова. Ролі выконвалі артысты мінскіх тэатраў год запісу 1979.